Zo, hallo lieve luisteraar. Ja, we zijn in de Vondelbunker. Daar begint zo meteen. Een soort van moois avond. Post-moois zwembaar gebeuren. En daar gaat van alles spelen. Ik zal even de line-up erbij pakken. We beginnen zo meteen om 9 uur schijnt. Ik weet niet hoe laat het nu is. Ik kan het ook niet zien, want het ster is. Ja, je hoort het, we zijn in de Vondelbunker. Ja, ze voorbij. En goed, we beginnen zo meteen met Kruid Noise. En dan komt Dimitri. Dan komt Ivan. En dan komt Frank Vis. En dan komt Motorhotel. En dan komt And More. Plus iets. Dus dat belooft wat. Dus als je toch al geen... laat maar zitten. Veel plezier.